टिश्यू पेपर डाल करके वो पत्थर उठा करके लाई, बेसिन में खूब धोया, धो करके फिर मेरे को दिया, स्वामी जी आप बोले ना सड़क पे से पड़ा हुआ पत्थर, ये लाई। उस पत्थर को थोड़ी देर मैंने हाथ में लिया और 5 मिनट बाद उसको वापस दिया, तो उसने वो पत्थर आज अपने पूजा घर में रखा हुआ है। तो उसने अपने किताब में लिखा कि जब मैंने सड़क पे से पड़ा हुआ पत्थर लाके स्वामी जी को दिया तो एक सड़क पे पड़ा हुआ पत्थर था, और जब स्वामी जी ने मुझे वापस दिया उसमें इतनी ऊर्जा आ गई थी, उतनी इतनी शक्ति आ गई, इतनी इतना चैतन्य आ गया था कि वो वाइब्रेशन मेरे घर भर में पूरे फैल रहे। तो उसको ये समझाने के लिए पत्थर मांगा था कि हमारे यहां जो मूर्ति की स्थापना करते हैं, मूर्ति की जो प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, इतनी ऊर्जा, इतनी एनर्जी, इतनी शक्ति उसमें डाली जाती है और समय समय के साथ वो वृद्धिगत होती जाती, बढ़ती जाती। इंग्लैंड में भी एक कैंसर हॉस्पिटल है, वहां पे एक बहुत बड़ा वाटरफॉल है आर्टिफिशियल बना हुआ, उसके अंदर एक वाइब्रेटेड पत्थर रखा हुआ, उसकी एनर्जी हर साल बढ़ रही है, हर साल बढ़ रही है, क्योंकि वो आज से 10 साल पहले वाइब्रेट करके रखा हुआ था। तो एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशंस, ओरा, ये सब बातें काल्पनिक नहीं है, ये सब है, लेकिन हमारा ज्ञान नहीं है, हमारी अज्ञानता है कि हम उसको पहचान नहीं पा रहे, हम उसको जान नहीं पा रहे। मेडिकल साइंस में इस शरीर का अध्ययन किया जाता है जिस शरीर को टच करके देखा जा सकता है, जिसको स्पर्श करके देखा जा सकता है, उस शरीर का अध्ययन नहीं है जो विचारों का शरीर है। कैंसर पहले उस शरीर पे आता है, उसके 6 महीने के बाद में इस शरीर पे आता है, और जब इस शरीर पे आता है तब डॉक्टर बताते हैं कि आपको कैंसर हो गया। तो कोई भी बीमारी इस शरीर पे आने के पहले आपके विचारों के शरीर पे आती, आपके विचार गंदे होते हैं, विचार खराब होते हैं, और बाद में वो खराब विचार आपके शरीर के ऊपर प्रभाव डालते हैं और बाद में आपका शरीर खराब होता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि विचारों का शरीर ही नहीं है, विचार ही नहीं है। मेडिकल साइंस में अभी ऐसी प्रगति नहीं कि एक गोली सुबह खाओ और एक गोली शाम को खाओ कि आपको दिन भर विचार ही नहीं आए। ऐसी गोली जब तक नहीं बनती तब तक ईश्वर भक्ति के अलावा और कोई मार्ग नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है। और परमात्मा के आप किसी भी रूप को मानो, परमात्मा का कोई भी रास्ता अवलंब करो, जिस प्रकार से प्रत्येक बरसात की गिरी हुई बूंद आखिरी में जाके समुद्र को ही मिलती है, ठीक उसी प्रकार से आप किसी भी माध्यम से ध्यान करो, किसी भी तरीके से ध्यान करो, सब ध्यान के रास्ते अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। आपको जो भाजा है वो अच्छा, अच्छे की डेफिनेशन आपको जो भाजा है वो अच्छा, वैसे साधक की डेफिनेशन जो यहां पहुंच जाए बस वही उसके लिए उपयुक्त है। आप यहां पहुंच गए इसका मतलब ही आप योग्य हैं, तो आप योग्य है या अयोग्य है इसके ऊपर मैं क्यों परीक्षा करूं। और वैसे भी ये शिविर विशिष्ट है क्योंकि ये शिरडी में होने जा रहा है, बोलते ना बाबा जिसको बुलाते हैं वही वहां पहुंच पाता है। इसलिए योग्य अयोग्य का प्रश्न ही नहीं, जो पहुंच गया वो योग्य ही है। ये सकारात्मक भाव लेके मैं आगे बढ़ता हूं और आगे का दिशा बताते रहता हूं। तो मूलाधार चक्र का संबंध पवित्रता के साथ है। आध्यात्मिक क्षेत्र में अगर प्रगति करने की है, आध्यात्मिक क्षेत्र में अगर प्रोग्रेस करने का है, तो सबसे पहले आप अपने आप को पवित्र बनाओ, आप अपने आप को शुद्ध बनाओ। आप शरीर से, मन से, विचारों से, भाव से, सभी माध्यमों से जब पवित्र बनेंगे, पवित्रता फाउंडेशन स्टोन है आध्यात्म की। जब तक उस पवित्रता का निर्माण आप नहीं करोगे तब तक आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो सकती। और पवित्रता पवित्र आत्माओं के सानिध्य में प्राप्त होती है। जब आप पवित्र आत्माओं के सानिध्य में जाओगे, उसकी सामूहिकता में जाओगे, तभी पवित्रता आपको प्राप्त होगी। दूसरा, इसका अर्थ ये कभी मत लगाना कि समर्पण परिवार के सब लोग पवित्र हैं। इसमें भी सब लप्पन छप्पन सब लोग हैं, सब जानता हूं मैं। अरे बाबा, तुम कोई हिमालय से उठे हुए ऋषि मुनि थोड़ी हो। ये संगठन हमने समाज में खड़ा किया है, तो समाज में लप्पन छप्पन है, तो इसमें भी है। सब में ना, सब में से आए हुए हैं, थोड़े थोड़े थोड़े थोड़े हैं सब। और उसके अंदर चेंज होने में, उसमें बदलाव होने में समय लगता है, टाइम लगता है। होता क्या मालूम है, मेरे को सब पीछे का आगे का सब इतिहास मालूम रहता है, इसलिए मैं खूब पेशेंस लेके शांत बैठे रहता हूँ। आज ना कल इसके कर्म खत्म होंगे, कल ना परसों कर्म खत्म होंगे, धीरे धीरे धीरे बहुत, जैसे जैसे तुम्हारे ऊपर जो इफेक्ट है वो इफेक्ट खत्म होने को टाइम लगता है, और तब तक पेशेंस रखने से दूसरा कोई उपाय नहीं। अब हम प्रार्थना करेंगे सभी आत्माओं की आत्म उन्नति हो, आध्यात्मिक प्रगति हो, यही हमारी प्रभु से प्रार्थना है। नमस्कार। जय आत्मेश्वर। शांति पाठ करेंगे। ओम द्योः शांति अंतरिक्ष गम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वग्वं शांति शांतिरेव शांति क्षामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।